السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم آمين. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, biidhnillahi alkarim nitahudhurisha mbele yenu mada ambayo imetajwa ikihusiana na fadhila za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini kabla ya kuingia kwenye mada ambayo ndiyo ambayo imelengwa, niashirie kwa ufupi kuhusiana na fadhail za Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Ndugu zangu katika iman, ifahamike kwamba kama alivyotangulia shehe wetu Shehe Mujahid katika kuelezea fadhail ala sabil ijmal, fadhila na masahaba katika njia ya ujumla, na sasa tunaelezea katika sabil at-tafsil kwa upambanuzi kidogo. Kwa kabla ya kumuelezea Umar ibn Khattab, ambaye anaonekana kwamba kwa upande wa Mashia ndio mwiba na ndio mtu ambaye analengwa zaidi kushinda mtu mwingine, kwa sababu ambazo anazielezea maulama kwamba yeye ndiye ambaye amefungua zile dola ambazo zilikuwa zinaleta utata na utatanishi katika umma. Huyu Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu ndiyo aliyosimamia jambo hilo, akaondosha ufulusi na vitu vingine, jambo ambalo linawakela jamaa zetu mpaka wanamwangalia kuwa huyu Umar ibn Khattab ndiyo adui namba moja, ukimwacha Iblisi alayhi laanatullah, kwamba Umar ibn Khattab ndiyo adui namba moja na ndiyo mlengwa namba moja, ikisha wanafuatia watu wengine. Lakini ikumbuke kwamba Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu naye ni mtu muhimu, kwamba ndiye aliyesimamia ukhalifa baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Japo ukhalifa wa Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu haukuchukua muda, ukachukua miaka miwili, lakini kuna kheri kubwa ilionekana katika huu utawala wake. Huyu ni mtu ambaye ana fadhaili nyingi ambazo hazihesabiki katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna hadithi nyingi ambazo zimesihi zikimuelezea Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, kama ambayo amepokea al-Imam al-Bukhari wakati inatokea mushajara kidogo baina ya masahaba, akagusa Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam zilimfikia hizi taarifa za kuguswa Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, alisema maneno makali sana, akasema ba'athani Allahu subhanahu wa ta'ala faqultum kadhabta wa qala Abu Bakr sadaqa wa qala Abu Bakr sadaqta wa wasani bimalihi wa ahli, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amenituma mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba ametumwa na watu wote mkakataa, mkasema mimi ni mwongo. Lakini huyu Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu akasema sadaqta, umesema kweli ya Muhammad. Ikisha akampa msaada Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe na kwa mali zake, na wakawa wanamliwaza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale ambayo yanamkumba. Hii inaonyesha kabisa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamwangalia Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu kwa jicho la kuonyesha kwamba ni mtu muhimu sana. Na vile vile katika baadhi ya ahadithi ambazo zimesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama hadithi ambayo anaizungumzia Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, ambayo amepokea Imam Ahmad katika Musnad, anaelezea tukio la kuuliwa kwa Umar. kuuliwa kwa Umar alipokuja Ali fatarahama alayhi wa athna alayhi akamtakia rahma huyu aliyetangulia ambaye ni Umar. Lakini baada ya hapo akasema wa kathirun asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, na mara nyingi namsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema jiitu wa Abu Bakr wa Umar wa dakhaltu wa Abu Bakr wa Umar wa kharajtu wa Abu Bakr wa Umar. Kwamba Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu anasema alimsikia mara nyingi anamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nimekuja mimi na Abu Bakr na Umar, anasema nimeingia mimi na Abu Bakr na Umar, nimetoka mimi na Abu Bakr na Umar, kuonyesha kwamba Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu alikuwa anatangulizwa. Na vile vile katika hadithi ambayo imesifu kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo vile vile imepokea Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah, kutoka anasimulia Muhammad ibn Hanafiya ambaye ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib, Muhammad ibn Hanafiya ambaye ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib alimuuliza baba yake ambaye ni Ali ibn Abi Talib, akamwambia man khairun nasi baada rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nani mbora wa watu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal, akasema Ali ibn Abi Talib, akasema Abu Bakr. Faqultu thumma man, qala Umar. Akasema Muhammad ibn Hanafiya wa khashitu an yaqula Uthman. Faqultu thumma anta, akasema nikakufia kwamba wakati nataja mtu wa tatu ni nani, na hofu anaweza akamtaja Uthman. Akamwambia akitoka Abu Bakr na Umar, thumma anta, kisha wewe. Akasema ma ana illa rajulun min almuslimin, sikuwa mimi sikuwa ni mtu katika Uislamu. Kwa hiyo Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu ana fadhaili nyingi, lakini si mlengwa hasa kwa Mashia, japo anatajwa kwa ubaya kwa sababu anakutanishwa na Umar, anakutanishwa na Uthman, lakini mlengo mkubwa ndugu zangu katika iman ni Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Sasa Umar, kuna ahadithi nyingi ambazo zimekuja kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo ni sahihi na hazina mashaka katika usahihi wake. Kwanza kabisa, huyu Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu wa Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurti ibn Razah ibn Ali ibn Kab ibn Lu'i ibn Ghalib ibn Fihr wa Fihr huwa Quraishi. Huyo ukoa au hiyo ndio tarjuma kidogo ya Umar ibn Khattab, na kwamba yeye ni katika Makuraish. Na huyu Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu yeye alislimu wa aslama Umar baada 40 rajulan wa 11 imra'ata. Alislimu Umar radhiallahu ta'ala anhu baada ya kupitwa na wanaume 40 na wanawake 11, na hii ilikuwa katika sanati as-sadisa min al-bi'tha, katika mwaka wa 6 baada ya kutuma Mtume sallallahu alayhi wasallam. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انا اسمع ما زلنا عزة منذ اسلم عمر تuliendelea sisi kuwa ni watu wenye nguvu wenye izza wenye utukufu baada tu ya kuslimu Umar ibn Khattab رضي الله تعالى عنه. Tulikuwa ni watu wenye nguvu, watu ambao wanatisha baada ya kuslimu Umar رضي الله تعالى عنه. Na hii riwaya ambayo tumeitaja ametaja Imam Bahawi katika Sharhu Sunna, na vile vile na baadhi ya maimamu wameipokea hadithi hiyo. Na ukhalifa wake wa Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu ulikuwa ni mwaka wa 13 hadi mwaka wa 23 hijilia. Kwa hiyo ukihesabu ni kwamba huyu Umar radhiallahu ta'ala anhu alichukua miaka 10 katika kuendesha dola ya Kiislamu, na futuhati nyingi zimepatikana katika kipindi chake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuhusiana na Umar radhiallahu ta'ala anhu, ahadithi ambazo zinazungumzia hilo ni nyingi, lakini tuangalie baadhi ya hadithi ambazo zinaelezea fadhila na ubora wa Umar radhiallahu ta'ala anhu. Rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim, amepokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim, ikiwa ni hadithi ya 1723 na Imam Muslim ikiwa ni hadithi ya 2395. Hadithi hii anisimulia Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam baina ana na'imun idh ra'aytuni fil janna فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله alaika agharu. Hadithi hii ndugu zangu katika imani inaweka wazi juu ya daraja na ubora wa Umar radhiallahu ta'ala anhu, na kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameonyeshwa manzila na mafikio ya Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Akasema, pindi mimi nilipokuwa nimelala, iz ra'aituni fil janna, yani ghafla, iz almufaja, ghafla nikawa mimi nipo katika pepo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapandishwa akaonyeshwa katika pepo. Anasema, fa idha imra'atun tatawadda'u ila janib qasr, nikaona mimi mwanamke anatia udhu pembezoni ya jumba la kifalme, jumba kubwa kabisa. Fakultu, nikasema liman hadha qasr, ni la nani hili jumba, hili jumba la fahari, jumba la kifalme ni la nani hili? Qalu ni Umara bin Khattab, hili jumba ni la Umar. Umar ndiye ambaye ameandaliwa hili jumba ambalo pembezoni yake anaonekana mwanamke anajiandaa kwa kutia udhu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhakartu ghirata Umar, nikakumbuka wivu aliyokuwa nao Umar, nikakumbuka kwamba Umar ni mtu ambaye ana wivu. Fawallaitu mudbira, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikageuka nikarudi nyuma. Anasema rawi alhadithi ambaye ni Abu Huraira, au msimulizi wa hadithi ambaye ni Abu Huraira, anasema fabaka Umar alilia. Anasema wa nahnu jami'an fi dhalika almajlis, na sisi tupo wote katika kikao hicho ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja ru'ya, alitaja ndoto ya kumwona Umar radhiallahu ta'ala anhu fi janna. Akasema Umar radhiallahu ta'ala anhu bi abi anta ya rasul Allah alayka aghad, kwamba hii ni kiapo ambacho walikuwa wanakitumia Waarabu. Akamwambia kwamba anatoa fidia, kumtoa fidia baba yangu, wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye mimi nakuonea wivu zaidi kushinda mtu mwingine. Ndugu zangu katika imani, hii inaonyesha wazi kabisa kwamba huyu Umar ibn Khattab si mtu ambaye anatakikana atizamwe kinyume na wanavyomtizama Mashia, anatakikana atizamwe kinyume na wanavyomtizama Mashia, kwamba Mashia wao wanamtizama Umar ni adui namba moja, wakati sisi tunatakiwa tumtizame Umar kwamba ni kipenzi namba mbili baada ya Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, na kwamba huyu ni mtu katika watu mashuhuri na ni mtu katika watu ambao wanatakikana tutoe mali zetu, tutoe heshima zetu, tutoe kila kitu ambacho tunakimiliki sisi kwa mikono yetu kwa ajili ya kukomboa iru ni haulai, kukomboa heshima za hawa watu. Kaumu ni watu ambao walipigana kama alivyoelezea shekhi wetu, walipambana na hawakuogopa chochote. Lawama ya mwenye kulaumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mbele ya kuikomboa dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara nyingi tunasema kuambia ndugu zetu, hawa ndio masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar na wengine, na tunasema kwamba kama sisi kwa juhudi ndogo ambayo tumeifanya tungekuwa ndio hawa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, dini hii ya Kiislamu ingeishia Maka na Madina na isingetufikia sisi. Hii dini ya Kiislamu ingeishia Maka na Madina na isingetufikia sisi, kutokana na kwamba pamoja na kwamba tunafanya jitihada, lakini jitihada yetu ni ndogo, ni chache sana, ni finyu sana. Lakini wao hawakujali chochote, hawakujali kutoa roho zao, hawakujali mali zao, kwa ajili ya kufikisha Uislamu. Na hivyo ndivyo ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwafikisha katika manzila hizo ambazo tunazisikia na hizo ambazo tunaziona. Ndugu zangu katika imani, amesema Ibn Battal katika kuelezea hadithi hii akasema, "Wabukaa Umar yahtamilu an yakuna sururan wa yahtamilu an yakuna tashawukan wa khushuan." Huku kulia kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu ina ihtimal, huenda amelia kwa kule kufurahi kubashiriwa au kufurahi kupewa taarifa ambayo inamuonyesha kwamba ni mtu katika watu wema, au huenda amelia kwa ile shaukun, shauku ya kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamu ya kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na baadhi ya riwaya ambayo amepokea Imam bin Hajar katika Fathi al-Bar, فقال عمر لما سمع عمر: وهل رأفني الله إلا بك وهل هداني الله إلا بك. kwamba Allah hajaniongoza mimi, hajaninyua daraja isipokuwa kupitia wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala hajaniongoza isipokuwa kupitia wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyo al-fadl, fadhila ambazo anazitaja au fadhila ambazo amezitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Umar, hii ni fadhila ni aula kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye ndiye sababu ya hidayah na ndiyo sababu ya kuongoka kwa huyo Umar radhiallahu ta'ala anhu. Hii ni moja ya ahadithi ambazo zimetoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwamba zinaonyesha wazi kabisa fadhila na ubora wa hao mabwana, fadhila na ubora wa hao mabwana ambao wamefanya jitihada kubwa katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa ahadithi ambazo zimesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hadithi ambayo vile vile imepokea al-Imam Baghawi katika Sharh Sunna, ikiwa ni hadithi 3875. Anasimulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nafi an ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: inna Allah wad'a al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Aki Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka haki katika ulimi wa Umar radhiallahu ta'ala anhu. Haki inatamkwa na haki inatoka katika ulimi wa huyu Umar radhiallahu ta'ala anhu, Umar ambaye ni mulahamun ambaye anapewa ilham, kama ilivyosihi vile vile kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: innahu kana fi ma khala qablakum min al-ummati nasun muhaddathun fa in yakun fi ummati ahadun fa huwa Umar ibn Khattab. Hakika hali ilivyo, ilikuwepo kwa watu waliotangulia kabla yenu nini? Ilikuwepo kwa watu waliotangulia kabla yenu nini? Watu ambao ni muhaddathun, watu ambao wanapewa ilham. وقال بغوي محدثون فالمحدث الملهم يلقى شيء في روعه. المحدث ni mtu ambaye anapewa ilham, anaingiziwa kitu katika moyo wake, anaingiziwa kitu katika moyo wake. Yuridu qauman yusibuna idha dhannu, anakusudia ilham hapa ni mtu akizania kitu ikisha akapatia katika hicho kitu. Fa innahum haddathu bi shay'in faqaluhu wa tilka manzilatun jalilatun min manzilati al-anbiya. Nasema min manzilati al-awliya, kwamba wao fatannahum hudithu au hadathu bi shay'in, kana kwamba wao wanazungumzia kitu. Faqaluhu, wakisema hicho kitu, wakisema inakuwa kama walivyosema. Wa tilka manzilatun jalila, hiyo ni manzila iliyokuwa nzuri, manzila iliyokuwa ya heshima. Min manazil awliya, katika manzila za vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapewa ilham, na hili vile vile limesihi na wameelezea maulama ilhamu gani ambayo Umar anayo. Umar anapewa ilham katika hadithi ambayo vile vile amepokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Imam Bukhari na hadithi ya 402 na Muslim ni hadithi ya 2399. Anasema Umar radhiallahu ta'ala anhu, wafaktu rabbi fi thalathi, fi maqami Ibrahim wa fi lhijab wa fi usra Badri, nimewafikiana mimi na Allah subhanahu wa ta'ala katika vitu vitatu. Kitu cha kwanza fi maqami Ibrahim, kitu cha pili ni aya ya hijab, na kitu cha tatu ni katika mateka wale wa Badri. Anasema fakultu ya Rasulullah, anasema Umar, nilisema mimi kumwambia mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, anasema kwamba ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, lau takadna maqama min maqami Ibrahim musalla, lau tungefanya sehemu ya maqamu Ibrahim sehemu ya kusali, tungeifanya sehemu hii ni sehemu ambayo inafaa kusaliwa. Fanazalat, ikashuka aya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ifanyeni sehemu ambayo amesimama Ibrahim ni sehemu ya musalla, sehemu ambayo inafaa kusalia. Hii ni sehemu ya kwanza ambayo Umar radhiallahu ta'ala anhu ameyafikiana na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amefikiria kitu. Ikisha baada ya kukisema hicho kitu, Allah subhanahu wa ta'ala akamuunga mkono, au Allah subhanahu wa ta'ala akakionyesha kwamba alichokisema Umar ni sahihi. Ikashuka aya, wattakhidhu min makami Ibrahim musalla, ifanyeni sehemu aliyosimama Ibrahim ni sehemu ya kusali. Na vile vile ayatul hijab, ayatul hijab walisema ya Rasulullah, ewe mtume Allah, lau amarta nisaaka, lau ungeamrisha wakezo, ungeamrisha wakezo an yahtajabna, ili wavae hijab, fa innahu yukallimuhunna albirru walfajil, hakika hawa wakezo wanazungumzishwa na mtu mwema na mtu mwovu. Ikashuka aya ya hijabu katika hilo. Lakini vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, ijtamaa nisaun nabii sallallahu alaihi wasallam fi ghairati alayhi, walijikusanya wakeza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumuonea wivu mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Umar, asa rabbuka in talakakunna an yubdilahu azwajan khaira, kwamba kama wewe utawaacha hawa, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa badali ya wanawake ambao ni bora. Fanazalat hadhi alaya, ikashuka hi aya, asa rabbuhu in talakakunna an yubdilahu azwajan khaira min kunna ila alaya, yani ila akhiri. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya kadhia ambazo kadhia hizo Umar radhiallahu ta'ala anhu ameafikiana na yale ambayo yameshuka kutoka mbinguni, ameafikiana na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anataka kisuhi katika ardhi. Kwa hiyo tunasema kwamba kweli maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yanasadikishwa kwa kadhia ambazo zimethibiti. Kwa miongoni mwa kadhia hizo ni hii ambayo tumeitaja, kwamba zilitajwa baadhi ya alitaja Umar baadhi ya mambo, ikisha Allah subhanahu wa ta'ala akamsadikisha katika baadhi ya hayo mambo. Nadhani kwamba ya kuzungumza ni mengi ndivyo katika imani, lakini kwa ufupi hizo ni fadhila za Umar radhiallahu ta'ala anhu. Na fadhila hizi si kwamba zipo kwetu sisi, fadhila hizi zipo katika familia ya Ali bin Abi Talib. Yeye alikuwa anatambua fadhila ya Umar, na ndio maana Ali bin Abi Talib alimuozesha Umar Ummu Kulthum, ambayo ndoa ambayo imethibiti katika vitabu vya Ahli Sunna na vitabu vya Shia, kuonyesha kwamba huyu mtu hata Ali radhiallahu ta'ala anhu alikuwa hamuoni ni mtu mbaya kama ambavyo mashia wanamuona mtu mbaya. Wallahu ta'ala a'lam.